longa. Koi kadehi bu şaraba, yok tersi olacak bu şarabı koy kadehe. Timur Selçuk geldi aklıma. Koy kadehi bu şaraba, yok tersi olacak bu kadehe. Koy şarabı Timur Selçuk, merhaba. Çok zor.